اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے، اپنے دربار دربار میں آنے کی اجازت دی ہے، ایک گناہگار کو آقا آپ کا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا، آپ کا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا، آقا آپ کے ذکر کو اللہ نے رفع ذکر کو اللہ نے رفعت دی ہے، آپ کا نام تو ہر غم دوا ہے، آقا آپ کا نام تو ہر غم کی دوا ہے، آقا راحت دی ہے، آپ کے نام نے ہر رنج میں راحت دی ہے، تلخ لہے جو شائستہ بنا دے تیغ، تلق لہجوں کو جو شائستہ بنا دے دی ہے